کہ خونی بواسیر میں انجیر کے استعمال کا کیا طریقہ ہے؟ 5 عدد انجیر کے ٹکڑے کر کے 1.5 لیٹر دودھ میں پکا لیں، پھر ٹھنڈا کر کے سوتے وقت کھا لیں، کافی دن تک بلکہ مستقل کھاتے رہیں تو بہتر ہے۔ بواسیر کے 3 اہم اسباب ہیں، پرانی قبض، نمبر 2 تبخیر معدہ، نمبر 3 کرسی نشینی۔ ان چیزوں سے دبور کے آس پاس کی اندرونی رگوں میں خون کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ رگیں پھول کر مسوں کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں یا اندر کی طرف رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کی بواسیر بیک وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرف ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔